Vital Senior. Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 23 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Polska przygotowała pomoc dla migrantów na Białorusi. Jeszcze dziś spotkanie z przedstawicielami dyplomacji białoruskiej w tej sprawie. W szpitalach przybywa tak zwanych pacjentów covidowych. Dziś mamy ponad 100 nowych zakażeń koronawirusem. Trwają poszukiwania starosty płockiego, który wieczorem wpadł do Wisły w okolicy Świniar. Obecny kryzys na granicy z Białorusią został zaplanowany i w sposób systematyczny zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Tak we wspólnym oświadczeniu napisali szefowie rządów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Naszym celem jest przede wszystkim ochrona granic krajów, które są jednocześnie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, podkreśla szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Od ponad 2 tygodni w pobliżu miejscowości Usnarz Górny przy granicy z Polską po stronie białoruskiej koczuje grupa imigrantów. Polska zaoferowała pomoc Białorusi. Ciężarówki mogą wyruszyć w każdym momencie. Polska chce na ten temat rozmawiać z białoruskimi dyplomatami. Zaproponowaliśmy również konwój pomocy humanitarnej dla Białorusi. Ta pomoc powinna, naszym przekonaniu, być przekazana osobom, które na Białoruś trafiły. Dzisiaj ma odbyć się spotkanie z dyplomatami białoruskimi, gdzie usłyszymy, czy ta pomoc zostanie przyjęta, czy nie. Są tam artykuły podstawowej potrzeby. Jest tam tak naprawdę wszystko, co może być wykorzystane. Na granicy Polski z Białorusią powstanie także nowe, solidne płoto o wysokości 2,5 metra, poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. Jak zapowiedział na Twitterze, więcej żołnierzy będzie zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby wykryto 107 zakażeń koronawirusem. Od wczoraj nie zarejestrowano zgonów z powodu COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że w szpitalach przybyło tzw. pacjentów covidowych. To są oczywiście dane weekendowe, czyli one zawsze są niższe niż te, które pojawiają się w ciągu tygodnia. Wykonaliśmy ponad 22 tysiące testów. Jeżeli spojrzymy na liczbę osób, które są hospitalizowane, to ta liczba wzrosła. W tej chwili jest to 356 osób, o 16 osób więcej niż dobę wcześniej. W pełni zaszczepionych jest prawie 18,5 miliona osób, a aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. Surowsze restrykcje dla osób niezaszczepionych na COVID-19 obowiązują od dziś w Niemczech. Każdy, kto chce przebywać w ogólnie dostępnych pomieszczeniach, musi przedstawić certyfikat szczepień, ujemny wynik testu na koronawirusa albo zaświadczenie o przebyciu zakażenia. Nowe zasady dotyczą osób niezaszczepionych na COVID-19, którzy chcą na przykład pójść do kina, restauracji, fryzjera lub na siłownię. Z podobnymi ograniczeniami muszą się także liczyć goście w niemieckich hotelach. Certyfikat szczepień lub zaświadczenie o wyleczeniu zakażenia mogą zostać zastąpione ujemnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Problem polega nie tyle na tym, że trzeba go co kilka dni odnawiać, lecz na tym, że od 11 października nie będzie już bezpłatny. Ustalone tydzień temu regulacje wywołały burzę w mediach utrzymujących, że prawo jest ustanawiane na plecach biednych. Władze landowe mają możliwość zawieszenia wspomnianych restrykcji, gdy 7-dniowa zachorowalność na koronawirusa utrzymuje się na poziomie poniżej 35 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15, złoży pozew przeciwko byłemu szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu o naruszenie dóbr osobistych. Pismo ma wpłynąć do sądu w tym tygodniu. A chodzi o słowa, które padły na antenie TVN24 pod adresem Pawła Kukiza po głosowaniu w Sejmie dotyczącym ustawy medialnej. Pozew dotyczy dokładnie tego, co pan Sikorski wypowiedział na antenie TVN24. W moją stronę obraźliwe treści i nie spotkało się z reakcją redaktor prowadzącej. Paweł Kukiz wraz z częścią posłów swojego koła poparł ustawę medialną. Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej, odnosząc się do postawy muzyka, powiedział, że Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą. Od rana trwają poszukiwania zaginionego w Wiśle mężczyzny. Prokuratura rejonowa w Płocku potwierdza, że jest to starosta płocki Mariusz Bieniek, mówi prokurator Marcin Policiewicz.

Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 23 dzień sierpnia. Zaczynamy tradycyjnie od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 107 tyle nowych zakażeń potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Dotąd wykonano 35 milionów 830 tysięcy szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 460 tysięcy osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział: opracowujemy model podejmowania decyzji na temat wprowadzania pewnych obostrzeń. Będzie on na pewno oparty nie tylko na dziennej liczbie zakażeń, ale dodatkowo będzie uwzględniał to, jak w poszczególnych regionach wygląda wyszczepienie. Będziemy uwzględniać różnice w wyszczepieniu, kiedy mamy na przykład dwa regiony o podobnej liczbie zakażeń w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, ale w jednym jest wyższy poziom zaszczepienia, co redukuje ryzyko szybkiej transmisji i dużego odsetka hospitalizacji, to oczywiście prawdopodobieństwo wprowadzenia tam obostrzeń jest mniejsze. To oznacza, że kryteria, które na przykład mieliśmy rok temu przy wprowadzaniu stref żółtych i czerwonych na poziomie powiatowym, też będą przeskalowane. Dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich wraz z powrotami wakacji w sieci przybywa paragonów grozy. Oni muszą jakby doliczyć tą cenę tego, że przez następne kilka miesięcy nie będą zwyczajnie zarabiać, a przynajmniej nie tyle. Kto i z czym zaszalał najbardziej, sprawdził nasz reporter. Bociany odlatują, ale nie wszystkie. Z gałęzi starych zrobił sobie sam gniazdo takie, a śpi w kurniku z kurami ozdobnymi. Na pewno nie odleci ten jeden, który za młodu wypadł z gniazda. Mieszkańcy pośpieszyli z pomocą. Zagraniczni turyści na wycieczce w góry z małpką. To może jeszcze słonia przywiozą? No to już będzie Afryka. No może przywiozą. To jedna z nietypowych interwencji Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego, których ostatnio nie brakuje. Opowiemy o tym. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Bye. zwiera potępią. Nosowska w Trójce. 21 minut po godzinie 15. O tym, że z koronawirusem żartów nie ma, mówiliśmy niejednokrotnie. Dzisiaj w Polsce 107 nowych przypadków, a w Nowej Zelandii przez ponad 6 miesięcy nie było żadnej rodzimej infekcji. Wszystko zmieniło się tydzień temu, z dnia na dzień, gdy zakażony okazał się być mieszkaniec największego miasta kraju, Auckland. To wystarczyło, aby władze zareagowały wprowadzeniem pierwszego od 15 miesięcy ogólnokrajowego lockdownu, który dziś przedłużono do końca sierpnia. Mimo szczelnego dotąd kordonu sanitarnego na Nowej Zelandii pojawił się szczególnie groźny wariant Delta, a tymczasem Nowozelandczycy, uśpieni przez dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa, niespecjalnie chętnie się szczepili. O szczegółach Michał Strzałkowski. Prawie 10 miesięcy temu noc sylwestrowa na Nowej Zelandii była całkowicie wyjątkowa. Większość świata, zmagająca się wówczas z drugą falą zakażeń koronawirusem, spędzała noworoczny wieczór zamknięta w domach. Nowozelandczycy zaś bawili się na wielkich plenerowych imprezach, a Auckland było jednym z niewielu miast świata, w którym mieszkańcy mogli o północy podziwiać wielki pokaz fajerwerków na żywo. Do tej pory bowiem koronawirus obchodził się z Nową Zelandią łagodnie. Pierwszą falę zakażeń z wiosny ubiegłego roku udało się zdusić tam dzięki szybkiemu wprowadzeniu lockdownu, a potem Nowa Zelandia otoczyła się szczelnym kordonem sanitarnym. Cudzoziemcy od półtora roku prawie nie mają do tego kraju wjazdu, a wszyscy przebywający z zagranicy muszą się poddawać ścisłej kwarantannie. To sprawiło, że w 5-milionowym kraju odnotowano od początku pandemii tylko nieco ponad 2,5 tysiąca zakażeń, a zmarło na COVID-19 zaledwie 26 osób. Od marca bieżącego roku nie było też żadnych miejscowych zakażeń, a koronawirusa wykrywano jedynie u osób, które prosto z przejść granicznych trafiały na kwarantannę. System działał perfekcyjnie aż do połowy sierpnia. Dziś mamy 38 nowych zakażeń koronawirusem, z czego aż 35 to zakażenia rodzime. Mamy więc już ponad 100 nowych zakażeń w kraju. Największe ogniska stwierdziliśmy w Auckland i w stolicy Wellington, ale mogę potwierdzić, że wirus jest już w wielu miejscach w kraju. Wszystkie osoby, które są zakażone, zostały przewiezione do szpitali bądź do izolatoriów. Mówiła dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Caroline McElney. Od 17 sierpnia w całej Nowej Zelandii obowiązuje ścisły lockdown. Odwołane są wszystkie wydarzenia publiczne, a restauracje i bary, obiekty sportowe, urzędy, szkoły i placówki kulturalne są zamknięte. Z domu można wyjść tylko do pracy, na zakupy lub do lekarza. Lockdown przedłużono dziś do 30 sierpnia dla całego kraju i do 31 sierpnia dla Auckland, ale premier Jacinda Ardern poinformowała, że niewykluczone jest przedłużenie lockdownu, bo w Nowej Zelandii rozprzestrzenia się bardzo łatwo przenoszący się między ludźmi wariant Delta koronawirusa. Patrząc na doświadczenia innych krajów, widzimy, że sytuacja jest poważna. Infekcji będzie na pewno przybywać. Musimy się na to przygotować. W ciągu tygodnia na kwarantannę trafiło już 13 tysięcy Nowozelandczyków, ale liczba ta zapewne jeszcze wzrośnie. Władze Nowej Zelandii obawiają się wariantu Delta koronawirusa także dlatego, że poziom zaszczepienia społeczeństwa jest niski. Nowozelandczycy, którzy od miesięcy mogą chodzić swobodnie nawet na wielotysięczne koncerty rockowe, czuli się bezpieczniejsi niż reszta świata i niezbyt chętnie się szczepili. Pierwszą dawkę przyjął dotąd tylko co trzeci dorosły mieszkaniec kraju, a drugą jedynie co piąty. Teraz punkty szczepień przeżywają jednak prawdziwe oblężenie. Tymczasem wariant Delta jest już obecny również w Europie, w tym w Polsce. W zachodniej części Starego Kontynentu jest już odpowiedzialny za czwartą falę zakażeń, a ta zdaniem ekspertów naszego kraju niestety też nie ominie. Tego zdania jest dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Czwarta fala będzie. To jest kwestia czasu i wielkości oczywiście tej fali. Może to być nieduża bryza, jeżeli się zaszczepimy porządnie, ale może być ogromna fala, jeśli się nie zaszczepimy porządnie. Liczba osób zaszczepionych jest poniżej 50% skutecznie zaszczepionych dwoma dawkami. Jak dodaje ekspert, poprzednie fale zakażeń koronawirusem docierały do Polski około 6-7 tygodni po Europie Zachodniej. Ci, którzy dotąd się nie zaszczepili, mają więc jeszcze czas, aby to nadrobić. urzędowych danych w Polsce w pełni zaszczepionych jest nieco ponad 48% mieszkańców. Naukowcy szacują, że do osiągnięcia w danym kraju tzw. odporności populacyjnej zaszczepić musi się co najmniej 70% społeczeństwa. No i to taka historia Michała Strzałkowskiego ku przestrodze i do przemyślenia, bo słyszeli Państwo, na Nowej Zelandii długo, długo nic się nie działo, nie było zachorowań, jesteśmy bezpieczni, aż tu nagle, proszę bardzo. In the night so still, oh how dim your kingdom in that house. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Temple Pilots. Na zegarze już prawie 15:32. Kilka słów o pogodzie, która nie zachęca do niczego dzisiaj, zwłaszcza, że w poniedziałek, tak jak zwykle w poniedziałek. No ale wieczorem na krańcach północnych kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu miejscami o natężeniu silnym. Od Śląska po Podkarpacie możliwe także burze, temperatura od 17 stopni, więc zimno na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce do 21 miejscami na północy i 22 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Dziś Niemcy, bo tu trochę się zmienia. Co prawda przy wjeździe do Niemiec obowiązują nadal przepisy takie jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 12 roku życia, osoby zaszczepione, ozdrowieńcy, osoby przewożące zawodowo osoby lub towary, pracownicy transgraniczni, osoby przekraczające granice w ramach małego ruchu granicznego do 24 godzin. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć unijny certyfikat COVID. Od dziś zmieniają się za to zasady pobytu. W całych Niemczech każdy, kto przebywa w publicznie dostępnych pomieszczeniach zamkniętych, musi być zaszczepiony, wyleczony lub przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Obowiązek testowania dotyczy wizyt w restauracjach, kinach, salonach fryzjerskich, siłowniach, basenach i halach sportowych, odwiedzin w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz domach opieki i uczestników imprez. Także ci, którzy zatrzymują się w hotelach, muszą przedstawić negatywny wynik testu, który należy powtarzać co trzeci dzień pobytu. Są wyjątki, na przykład dla uczniów, którzy są regularnie testowani, i dla małych dzieci. Poszczególne kraje związkowe mogą zawiesić obowiązywanie tych zasad, kiedy 7-dniowa zapadalność w danym landzie utrzyma się na stałym poziomie poniżej 35 nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia. Nadal obowiązkiem każdego bez względu na to, czy jest zaszczepiony, czy wyleczony, czy przebadany, jest zachowanie dystansu i noszenie maseczki w sklepach i w środkach transportu publicznego. Od 11 października skończą się też bezpłatne testy na obecność koronawirusa, które teraz można bez problemu zrobić w bardzo wielu miejscach. Namioty testowe są ustawiane m.in. w pobliżu kin czy restauracji i bardzo wiele osób korzysta z tej oferty. Rządy federalne i rządy krajów związkowych uzgodniły zakończenie bezpłatnego testowania, ponieważ każdy w Niemczech może teraz bez problemu się zaszczepić. Użyteczne linki publikujemy na stronach internetowych Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Całe życie, czy warto było spalać? Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 20 minut będzie godzina 16. Proszę Państwa, talibowie nie przedłużą terminu ewakuacji obcokrajowców i Afgańczyków dla wojsk NATO. Poinformowali o tym przedstawiciele nowych władz w Kabulu. Islamiści, którzy tydzień temu obalili dotychczasowy rząd, zapowiadają, że każdy chętny będzie mógł wylecieć z kraju rejsowymi samolotami pod warunkiem, że ma ważną wizę. Na lotnisku w Kabulu trwa teraz wyścig z czasem, a siły NATO, w tym także Polacy, polscy żołnierze, próbują ewakuować z Afganistanu jak najwięcej osób. Informacje o sytuacji zbiera Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedz, ile osób udało się wywieźć do tej pory? Nie jest to do końca jasne, dlatego że każdy kraj podaje swoje własne szacunki. No i wszystko przebiega oczywiście w nadzwyczajnie trudnej sytuacji. Część kraju, tak jak na przykład Polska, przewozi na przykład obywateli innych krajów. To jest trochę spontanicznie organizowana akcja w bardzo trudnych warunkach, bo jednak no, mówimy o kraju, w którym rządzą talibowie, niekoniecznie przychylni wojskom NATO, wojskom, które w zasadzie to miały już opuścić Afganistan. Znamy zatem szacunki podawane przez poszczególne kraje, ale w związku z tym, że na przykład Polska przewozi obywateli również innych krajów, to nie jest to takie łatwe, to znaczy nie można tych liczb podawanych przez konkretne kraje policzyć i nam wyjdzie ile wyjdzie. Sumować. Tak, tylko po prostu no, musimy opierać się na tym, co mówią poszczególne kraje i czekać na komunikat NATO, które koordynuje tą całą akcję, a kraje mówią między innymi o tym, że USA wywiozły 28 tysięcy osób i to jest bardzo duży wzrost. Przez weekend amerykańskie samoloty intensywnie krążyły z Kabulu do sąsiednich krajów. Teraz w drodze do Kabulu ma być aż, uwaga, 20 samolotów wojskowych, a więc wyraźne przyspieszenie. Szwajcaria w ostatnich godzinach poinformowała, że wywiozła 100 osób, Węgry, 173 Afgańczyków oraz Amerykanów, a Polska w sumie 460 osób, w tym oczywiście Polaków, przynajmniej wszystkich tych, którzy zgłosili się do ewakuacji, ci, którzy byli chętni do tego, żeby ich wywieźć, obcokrajowców oraz Afgańczyków, głównie tych, którzy nam pomagali przez ostatnie, nam czy też wojskom polskim pomagali przez ostatnie lata, także polskiej ambasadzie w Kabulu w czasie, gdy jeszcze istniała. Z Afganistanu polskie samoloty zabrały też rodziny ambasadora Afganistanu w Polsce, Tahira Kadiri, który tak na naszej antenie dziękował Polsce za tę pomoc. 20 lat temu Polska weszła do Afganistanu, by być częścią międzynarodowej koalicji i by pomóc odbudować Afganistan. Po 20 latach żołnierze znów są na miejscu, by ewakuować najsłabszych Afgańczyków oraz tych, którzy pracowali dla polskiego rządu. Ewakuacja zatem trwa, a Polska, tak jak wspomniałem, wywozi nie tylko Afgańczyków, ale także obywateli innych krajów. I mówił o tym dzisiaj wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. 450 osób zostało ewakuowanych. Kolejne w najbliższym czasie, mam nadzieję, przylecą do Warszawy. W dniu wczorajszym udało nam się skutecznie ewakuować pracowników lokalnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ewakuacja trwa, zatem na miejsce leci w tej chwili 9 polski samolot, no ale tak jak powiedziałeś, problem polega na tym, że zbliża się 31 sierpnia, czyli data, którą Joe Biden, amerykański prezydent Joe Biden, wyznaczył na ostateczne opuszczenie przez wojska amerykańskie Afganistanu. To było jeszcze przed ofensywą talibów. No niemniej jednak zarówno Stany Zjednoczone, jak i talibowie się tej daty trzymają. Część krajów mówi o tym, że no, w sumie trzeba wywieźć kilkaset tysięcy osób, w związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby fizycznie, żeby te wszystkie osoby wywieźć do 31 sierpnia i naciskają na Stany Zjednoczone, żeby przesunęły termin zakończenia tej operacji. No ale, jak mówiłeś, talibowie zapowiedzieli dzisiaj, że nie będą przedłużać tego terminu. To w końcu oni rządzą Afganistanem. No i powiedzieli ustami jednego z rzeczników, że jeśli po 31 sierpnia ewakuacja będzie trwała, to będzie to uznane za okupację kraju i spotka się z bardzo zdecydowaną reakcją. Joe Biden, kiedy wczoraj wieczorem występował na konferencji prasowej, nie chciał za bardzo odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe przedłużenie tego terminu, a dzisiaj z kolei inny z rzeczników talibów powiedział telewizji BBC, że po 31 sierpnia, jeśli Afgańczycy będą chcieli wylecieć z kraju, to bardzo proszę, ale po pierwsze komercyjnymi liniami, po drugie muszą mieć wizę. No i tu jest ten haczyk, ponieważ wiz w tej chwili w zasadzie żadne kraje Afgańczykom nie wydają w takim normalnym trybie. Jeszcze kiedy talibowie zdobywali kolejne miasta, to przed ambasadami Indii i Pakistanu, tych dwóch najbliżej położonych najbliższych sąsiadów Afganistanu, przed tymi ambasadami w Kabulu stały długie, zakręcane kolejki, a afgańscy dziennikarze prześcigali się w informacjach, jak dużą łapówkę trzeba zapłacić za paszport. W tej chwili ambasady w ogóle paszportów wiz nie wydają, a biuro paszportowe afgańskie nie wydaje też paszportów, w związku z czym ten, kto ma wizę, to już ją ma, a prawdopodobnie ten, kto jej nie ma, mieć jej po prostu nie będzie. Tak, ta obecność Amerykanów jest o tyle istotna, że dotyczy właściwie jedynego miejsca, z którego można się wydostać z Afganistanu. Chodzi o lotnisko w Kabulu. A jak wygląda sytuacja w pozostałej części Afganistanu? Wokół lotniska wciąż chaos, w związku z tym, że tysiące ludzi, niezależnie od tego, czy ma wizy, paszport, to próbuje szturmować lotnisko. Tam porządku pilnują talibowie, a NATO ocenia, że w ciągu ostatniego tygodnia wokół lotniska, w strzelaninach, w zadeptaniach również zginęło 20 osób. W samym Kabulu jest spokojnie, chociaż spora część ludzi nadal nie wychodzi z domu, zwłaszcza kobiety, które nie do końca wiedzą, bo te informacje od talibów są bardzo sprzeczne ze sobą. Jedni mówią o tym, że kobiety mogą brać udział w życiu publicznym, inni sugerują, że jednak nie. W związku z tym kobiety w większości na wszelki wypadek z domów nie wychodzą. Problem polega też na tym, że nie działają banki, co oznacza, że nie ma gotówki w bankomatach. Ludzie zatem nie mają jak dostać się częściowo do swoich pieniędzy. Rosną też ceny żywności oraz innych artykułów. Proszę sobie wyobrazić, mówiliśmy kilka dni temu o afgańskich, nazwijmy to, zwyczajach. Burki, czyli te ubrania, które zakrywają kobiety od stóp do głów. Nie chusty, a burki, które były jakby uznane za talibów za najbardziej poprawne i właściwe z punktu widzenia religijnego za czasów ich poprzedniego panowania 96-2001. Otóż burki w tej chwili w Kabulu, ich ceny wzrosły trzykrotnie. No bo sprzedawcy wiedzą, że w tej chwili kobiety, które w burkach nie chodziły, które chodziły w chustach, będą chciały na wszelki wypadek kupić burkę, bo nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo jak mówię, te komunikaty z ust talibów są bardzo, bardzo różne. Trwają też rozmowy o powołaniu nowego rządu, czy też nowej rady. W tych rozmowach uczestniczy m.in. Mulla Abdul Ghani Baradar, czyli de facto lider talibów. Kiedy te rozmowy się zakończą, jakim rezultatem, to Bóg jeden raczy wiedzieć. Jest też w dalszym ciągu rebelia na północ od Kabulu. Dolina Panjshiru to jest to miejsce, jak wiemy, niezdobyte przez ani talibów, ani wojska sowieckie jeszcze w XX wieku. Teraz również ta Dolina Panjshiru zajęta jest przez miejscowe, lokalne siły prozachodnie i antytalibskie. Te właśnie siły kilka dni temu przejęły 3 dystrykty w pobliskiej prowincji Baglan. Te dystrykty dzisiaj talibowie już odbili. No i teraz maszerują na Panjshir. Czy ten Panjshir odbiją i będą mieli 100% Afganistanu pod kontrolą? Mało wątpliwe, ale też pamiętajmy o tym, że nawet jeśli Panjshir będzie taką krainą otoczoną przez talibów, to i tak to niewiele zmienia w rozkładzie sił w Afganistanie. Że to jest, zdaje się, twierdza mujahedinów. Tak, tak, tak. Przy czym trzeba też pamiętać, że talibowie również wywodzą się z mujahedinów. To jest twierdza mujahedinów, tych prozachodnich, o tak powiedzmy. Prozachodnich mujahedinów, tak. Bardzo dziękuję. Wojciech Cegielski monitoruje dla Państwa sytuację w Afganistanie. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Is my roots if I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides, can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Crystals, we can get high. I can too. Let's fly somewhere east and they'll have what I need. They'll have what I need. Let's go. Please begin your sun salutations. Pluto and Scorpio generation. Osiem minut pozostało nam do godziny 16. Proszę Państwa, w Tatrach tłumy, jakich nigdy nie było, a to oznacza, że pracownicy parku Tatrzańskiego Parku Narodowego mają ręce pełne roboty. Zdarzają się niezwykłe interwencje. W ostatnich dniach na szlaku zostali zatrzymani turyści z Niemiec z małpą. Grzegorz Lorek, wicekomendant straży parku TPN, przyznaje, że małpę zauważono zupełnie przypadkiem. No, była po prostu dobrze schowana. No, podczas pełnienia czynności służbowych w terenie zauważyliśmy, że turystka po prostu coś niesie. Przy baczniejszym przyglądnięciu się sytuacji okazało się, że jest to małpka, która była niesiona w takim kuferku specjalnym dla zwierzątek takich domowych i wystawała jej tam główka. No i podjęliśmy czynności służbowe wobec tej osoby, więc została pani spisana. No i w trakcie czynności ustaliliśmy, że musi niestety opuścić teren Parku Tatrzańskiego. Żartuje pan? To może jeszcze słonia przywiozą? No to już będzie... Afryka. No, na takie upały to ani się nie ma co dziwić, że małpę przyprowadzili nad morskie oko. Niech zobaczy też. Wszystkiego się można spodziewać. Turyści wnoszą co chcą i co, dostali mandat? Powinni dosyć dużo dołożyć im. Ale czy ja wiem, no przez jak ją niesie na plecach, to nikomu ani nie gryzie. Bananów nie ma. Bez wyobraźni ludzie są. Psy chowają pod kurtkami te malutkie i... A pisze wyraźnie. Zwierząt do parku nie wolno wprowadzać. Łamią przepisy, to powinny być i szerowe mandaty. Zdarza się, że takie sytuacje są z jakimiś dziwnymi zwierzątkami. Na szczęście nie są to częste przypadki, ale apelujemy do turystów, że jeżeli nie wolno wprowadzać piesków na teren Parku Narodowego, to wiadomo, że dziesiątki tysięcy innych zwierząt również nie wolno. Morskie oko jest bardzo nasilone, jeżeli chodzi o ten ruch, bo jest to około 1 000 000 turystów rocznie. Jeżeli chodzi o przyrodę i turystów odwiedzających tamten rejon, to jest niestety rekord. Wiesz, taka ilość ludzi na pewno nie wpływa dobrze na przyrodę. Zejście ze znakowanego szlaku turystycznego, penetrowanie miejsc niedozwolonych. No, myślę, że śmiecenie, myślę, że hałasowanie, wchodzenie w tereny taternickie osobom, które nie spełniły pewnych warunków. No, troszeczkę nierozważnie, bo przecież to jakby uciekło gdzieś do lasu, to tam dużo zwierząt jest. Nie wiem, co by się dalej stało. No, ale to ja nie wiem, no oni trzeźwy byli? Uważam, że chyba nie. To byli jacyś turyści z zachodu, tak. Niemcy, tak? Poniosła ich jakaś brawura. To jest kwintesencja właśnie turystyki w morskim oku. Marcin Strączek, Helios, leśniczy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Gdzie w sezonie letnim tak naprawdę chyba 90%, jak nie więcej jeszcze turystów, no to są turyści tacy, powiedziałbym, miejscy. No a asfalt chyba to też wpływa na to, że turyści traktują drogę do morskiego oka jako deptak a la krupówki. No ludzie są dzisiaj tacy nastawieni na świat, że muszą wszystko dotknąć, wszędzie wejść. I najczęściej tam, gdzie jest zakaz ruchu, zakaz wejścia. Zakaz działa odwrotnie, tak mi się wydaje. Brakuje powietrza w kołach, w wózkach dziecięcych. Wieczorami jest kłopot z orientacją, czyli można powiedzieć, że to nieprzygotowanie tam nawet do przejścia asfaltu jest spore. Przy tak potężnej ilości turystów mają prawo się zdarzyć takie sytuacje, jak właśnie ma awarię wózek dziecięcy w postaci na przykład niedopompowanego koła, czy poruszanie się nocą. Apelujemy, żeby tego nie robić, bo jest to również wbrew przepisom. Niech ta zwierzyna ma spokój. Bo to są Polacy, po prostu. My się nie stosujemy do wszelkich przepisów, taki naród. Jesteśmy dość przekorni. Dzisiaj młode pokolenie jest wymagające, chyba bardziej dba o siebie, nie?